أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. دا دی آیات دا ما قبل سران ربط مناسبت دانے چمک کے اللہ جل جلال ہو دے پتنے ذکروں کو آد پتنے نا دا بچاؤ دا پارا سبب تقوی دا نو دے آیات کے اللہ جل جلال ہو دے تقوی وسیعتم کے یوداغی فوائدم بیانے او ٹولو مسلمانانو تا اللہ حکم کئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو اے ایمانوالو ان تتقوا اللہ کچری دا اللہ نو یری رے او دا اللہ نیر دا رچ انسان دا اللہ تابداری شروع کی او دا اللہ نا پرمانی اغپری دی نو کدا کارمو کو نلوم بنا پیدا دا یجعل لکم فرقان اللہ بستاسو دا پارا فرقان اوگرزی فرقان دا فرق ندے اللہ بتاسو تا دا سے نور او بصیرت او دا سے ہدایت درگی چه تاسو با پاگے کے پا حق او باطل کے فرق کولش نو دا سی اللہ با پرکان در کی چپاگے سر با تاسو پا حق او پا باطل کے پرک کولش یو مانا مپسیرینو آغدا کرن در وجہ حدیث کے امراضی اتکو فراست المومن دا مومن دا فراست او دا اغد ضرورت دا نور نیرے گے فا انہو یندرو بنور اللہ زکدے دا اللہ پا نور سرگوری ندا پدلکی اللہ نور گرزولے نو نور دا حق بدر کی بصیرت بدر کی یو مانا دا ادویم مانا دا نا چی مران دا دینا اغب فتح و نصرت دا ذکر فرقان پدے مانا سرم رازی پمانا دا فتح و دا نصرت رازی نو دا اللہ نوی رہ گئے تابیداری کوئے دا جنگ پا مکا باندے پا نور مکو باندے نو اللہ بتاسو تا فرقان یعنی فتح و نصرت بدر کی اللہ بستاسو امدادم کئی او کد دشمن سر مقابلہ کوئی نو اللہ جل جلالہ بتاسو تا فتح و نصرت در کی لکا جنگ بدر تا یوم الفرقان امویلی شوید یوم الفرقان یوم التقل جمعان دا فرقان رز یعنی دا فتح رز او علامہ مجاہد رحمت اللہ علیہ مانا کئی فرقان اللہ بتاسو دا پارا پا دنیا کے ملار رو باسی و باخرت کے بملار رو باسی مقاتل رحمت اللہ علیہ مانا کئی دا دین دا شبہاتو نبا اللہ ستاسو دا پارا دا سی علم بدر کی چپاگئی کہ بتاسو لار رو باسی و شبہاتو کے تاسو تا شبے پیش کی گی پا دین کسو شبہارا دی نو چکل نیکان خلق کیا نو اللہ بتاسو لدا سی علم در کی چی دی دینی شبہات و نبا تاسو پاگے کے جوابات پیدا کرو دویم پیدا وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَرِ بَكِيَ اللَّهَ سَدَاسُ نَوَالُ بُنَوْنَا زکا تقوانے کی دا آدھنے کو بارک رازی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نیکے چی دی دا بُنَوْنَ ختمی نو دویما پیدا د تقوا د نیکه بداشي چې واړو ګناونه بالا هغه ستاسو نه ختم کی محو به کی لری به کی دریم پیدا ويغفر لكم او تاسو تب بخنو کی د دوی ګناونه ستاسو نو یو طرف ته ګناونه به ختم کی غفر پټول ته بل طرف ته پټ کی لوی ګناونه بدل الله پټ والا گناہونا بدل محو کی درنا بے ختم کی آوازو مانا دا سیئیات کلی دا چی تقوی اختیار کے نو گندہ عادتو نا بدل ختم شی زکا تقوی و ایزان دا گندہ عادت بچ کولو نا نو چی تقوی تا اختیار کے نو گندہ عادتو نا سیئیات بدل اللہ ختم کی ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم او الله تعالى ذو الفضل خاوند نو د دین سیوام ور کول شي د وړو ګناونو ماف کول د لویو ماف کول او فرقان ور کول د سکه د دین الله نور سیوا سیوا نعمتونه ور کول شي الله تعالی د لوی فضل خاوند هر کله چې د الله اطاعت کوي د الله نه لري وایذ یمکر بک الذین دا بل علت تقسیم د مال غنیمت به الله او الله رسول کوي ولی زکه دا د پیغمبر په برکت ملو شوی دی د پیغمبر په تدبیر باندې او پیغمبر چا بچ کړی دی د کافرانو د منسوبون الله بچ کړی دی نو لہذا چې کله د پیغمبر په برکت باندې دا ملو شو نو تقسیم به الله او رسول کوي نو خلاصه ده چې دا د مال غنیمت د تقسیم د پرابل علت بیانې او یا خپل نعمت الله بیانې پیغمبر علیہ السلام ته چې نعمت را یاد کا اذ یم قربکا چې خوبیه تدبیر وکړ ستا بارکه الذین کسان کفرو چې کافران لاول د آیات چې نزول اوره به مطلب پوښی هر کله چې کافران په مکه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت نه تنگ شو نه نبی علیہ السلام له مکه کې هجرت یې نو کړه مدینه ته نو یو واقعیا شوه الله جل جلاله هغه مدینه مکی ولا واقعیا نبی علیہ السلام ته په مدینه کې نازلې ور یادې اغه واقعیا دا چې وجه قریش کله تنگ را لنه دی جمع شو چې اسنه د نبی علیه السلام دا دعوت سی واشي ځکه انصار او ایمان د مدینه خلکو ایمان را نو د سره به یو لوی ډله پیدا شي د خلک په سیوا کیږي ندی په دارون ندو کې جمع شو دارون ندو دا یو کورو په دې کې بدی مشوره کوله او نبی علیہ السلام به کور کې مشوره کوله نبی علیہ السلام به بل ته تاغه ته دار ارکام وای ها غالباً د صفای یاد لري مروه په چړای کې واړو واړو کور نه وو چونګره قریشو د دک ارکام رضی الله تعالی عنہ سره نه لګیدا نبی علیہ السلام به زکه دیس ورته چې دی به ال تکینه شتلې او مشرکانو به چې مشوره کوله نو په دارو نه ځکه به کوله ندی جمع شي نبی علیہ السلام بارک الوی له سرداران او دبا شیبا ابو جهل ابو سفیان دا کرنگی تو ایمان نظر ابن حارس ابو البختری ازماع حکیم ابن حزام رستو بیا مسلمان شوید حجاج زامن امیہ او دا کرنگی نور دا طول رجم شو پدارا ندو که دا نبی علیہ السلام بارکی مشورہ کول شیطان اندر یو بڑا سڑی پشکل کی دی تراغے آکور تا وردن نکیده چکل دیولی دیتا پوسی تیو کتا سو که دو تیانا شیخ من نجد زخود نجد علاکی نجد دائی والا کد بسودی آگی او ماس تازو بارکی خبر آوری دلی را چی تازو دی سڑی بارکی مشوره کوا انو ماوی چی زم تازو را حاضر شم زما درائی نا تازو مخروم نشی ندیو تاویر آزم دیم وزرکی ناست مشوره کلوم بیر آئی ابو البختری ورکلا دوې زما خدا راځه د نبی له اسلام هني سه او کلکه په او کور کې او تړه مضبوط رسول سره او د کور دروازه ور پسې بند کې کړکې ملکه مپرې ده خوراک سکاک په بند کې بس تر دې پوري چې په د باندې پخپل مرګ راشي او دې وفات شي لکه څنګه چې په مخ کې شاعرانو سره دا کار کول شي له هغه د سر امدا کار کې نه ابلیس وینا یا خو په شکل د بوډا سړی ودا وته ایبلیس دا وته نه داسې مکه وای دا هډره ناکار راي زګه کده تاسو اوتړ نه دغه معاملہ به خامخا د دروازې نه بار راوځي ملګرو ته به پته ولګي ناغي به تاسو سره جنگ وکي تاسو د لاس نه اخلاص کی ان بیا بد اخلاص شي بیا به د معاملہ ختم نشي نو دی ویل کله بوډا سړی خو صحیح خبره کوي پاگی که دا کلومبه مشوری تا اشاره دا ویدیم کرو بکل لذین کفرو لیثبتوکا خو پی تدبیرو کستا بارکی کافرانو چتا لیثبتوکا دا چتا لر دی اتڑی دی تالر کیت کی او یقتلوک یا دی قتل کی دا دوے مرائیو بیا حشام ابن عمر درائی ورکلا دوے زمان خدا رائی دا چی دا سڑے پیو اوخ باندی سور کے دا دی علاقین او باسن نو کم سے کم تاسو تا بزرر ندر که چیز تاسو نا غیب شی نو تاسو با تی آرام ہوئے نو ابلیس لعین ہوئے دار رائم مناسب رائے ندر زکا چیز تاسو زوانان خراب کلو تاسو خلق خراب کلی نو کده تاسو تا دیزے نا اوبا سے نو دو جب دوم رخوا گرا چی دے دا خلقو زلون اقلی نو کده کارمو کو بلی علاقی تا بلل شی التا بخلق زان تراوالی نو پتاسو باندې به حملو کې ستاسو بچاسو دا لکینه وباسي نو دا ټول چې راځي مشوي دی بیا ویله کدا خو صحیح خبره ده ابو دا صحیح خبره کوي شیطان وګنه درې مرای ابو جهل ورکړه ابو جهل وی زما خدا مشوره ده چې تاسو د ټول عرب سمره قبیلې د قریش جری نه هر یو وطن نه هر یو قبیلې نه یو ځوان را واخلي او بیا هر یو له 13 تور ورکه ټول براجم شي وسنګ چې یو سړی قتل کوي نو څومره قبلی دي کسل دی او کزر دی ټول به جمع په یو ځل باندې دا سړی قتل کوي نو بیا خو دې بدلا غستې نشي بنو هاشم بده چانه بدلالي ټول قریش سره خو جنگ نشي کولې نو کدی اراده کوي نو اراده د دیت پکې لہذا موږ ټول بده دیت ورکو نو ابلیس وی دا خبره صحیح ده شیطان وی دا خبره صحیح ده حدیث سړی دا رختیاوی او دا دیر بہتری نرائی دا او بس زمان دا غرائی دا پری باندے پیسلاو شوا ال تک جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تر را گئی ذکر اللہ طاقتو وسا نبی علیہ السلام دے خبر ورکا چی مشرکان خدا سے مشورہ کردے دا او تدا سے کارو کا چی دا شپا پر اخپل زیبان نعمتی رو او نبی علیہ السلام تا اللہ اجازت ورکا دے حجرت دا مدینی پر طرف بانے چی تو اس حجرت کوا سامو حجرتو نکڑیو نبی علیہ السلام انتظارو نبی علیہ السلام تا حکمو شو چونکہ دی دوران کی نبی علیہ السلام سرا مانتنو دو کافرانو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالی عنہ پا خپلہ بستر بانے سملا او اغت ادا زیر مرکو چی تمیرے گدی تا سرا اس نشی کولے نبی علیہ السلام اغا سادر واجو یا نبی علیہ السلام روت کافران گر چا پیر و خپلو کی خبر کولے چی گورا دا سڑا دا وقت چی ونگ با جنت تزو دی با جہنم تزی او دا با کی گی او زبا پا دی با نغابی غالبی گم طول خپلو کی خبر کولے گر چا پیرو دا پورن نبی علیہ السلام روتو او یا چونگ شگی رواغستے او دا دا استرگو ترپتے وروشتے چی دا استرگی وروش شگی وروشتے استرگو تورسی دے نبی علیہ السلام دا آیات و اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاكِهِمْ اَعْلَالًا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پوری دا آیاتو نوے دا دا اس طرح کی لندیشی نبی علیہ السلام اونلی نبی علیہ السلام دیلی دا خبرو جوابو مرکا آوز با جنت تا زمام الگری با جنت تا زی تاسو با جہنم تا زی دا دا اس طرح کی لندیشی نبی علیہ السلام دیلی دل او دیو نلی دو آو تردی سکے مپسرین لکلی چی نبی علیہ السلام بشکر آغستے ویو یو لب اثر کیا چولی دا سی روانو نبی علیہ السلام او دی نبی علیہ السلام اونلی دو ابو بکر صاحب نبی علیہ الصلات والسلام سره علی صاحب په خپل ځای باندې په مکه کې پرې خو د امانتونو د مشرکانو نبی علیہ الصلات والسلام هغه امانتونه غته والک چې کله سار شنو دا به مشرکانو ته والک مشرکان ټول شپه ولاړو علی صاحب دنو د نبی علیہ السلام په بستر باندې ودو نو دی خدا ګمان کو چې دا نبی علیہ السلام دی چې کله دی ورلو او وی قتل ندالی سے ابدی ته معلومه شو چې دا خو نبی علیہ السلام بلکې چاوته وي تاسو چې دا چا جوګیداری کوي هغه سړی خطل دی چې دی لړل کډ باډه ته قتل علی سے وو ندی دینه تاسو کې عین صاحبو کاملګری دی چرته لاله او ته ما ته پته نشته دی نبی علیہ الصلات والسلام په طلب کې روت نبی علیہ الصلات والسلام غاری سور ته رسیدل غاری سور دا ډیر بره دی تقریبا کم 2 کیلومتر دی نو غاری سور ډیر برده انتهایی مشکلات سره نبی علیہ الصلات والسلام هغه ځای ته ورسېدل تر دې مفسرین لیکلي خصائص کبرا کې علامه سیوطی رحمت الله علیه لیکلي چې نبی علیہ الصلات والسلام ته نو پس لاره کې ابو بکر صدیق سیب نبی علیہ السلام تبی ما ترا پشاشا زکر کابیران بستا دا خونه پته لگه نو نبی علیہ السلامی اوچت که و سزای پوری اغا اوچت اوڑو علتا کی غار تا ننوطل جو لگی جالم جو رکڑی وا پکی یو ونو و پاغی کی دو مارغا وغیره دا مارغا وغیره اگیم وی کافرانم او لگی دل اغا زیت رو رسید دل اغا مکام تا تردی چه یو پکی وارو بولو مکلو نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق سیب لدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق سے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ کافران خدا دیرال پیغمبر علیہ السلام تو لا تحزن ان اللہ معنا تپ ما باندې خفغان مکو ورشی اگان ابو بکر صدیق سے بیرید نعوذ باللہ من ذلک لا تحزن ویل دی قران حزن دی تو چې سړی د بل د پاره ټینشن والی د بل د پاره خپشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق سے تو لا تحزن تم خپګیګه زما بارکه مخپګیګه غم مکوا ان الله معنا الله زمون سره دي بارحال کافرانو یو بل دوی دل تکي وي ايو دې ګور سکه دلته د جولاګي دا جاله نو کچره دلته ورغلې وي د جولاګي دا جاله پروانه شي وا د مرغه دا جال بنو ادا کرنګ د مرغه دا اگې بدل تکي سکول لہذا دلته کې نشته د جاغه ځای نه واپس شل او نبی عليه الصلاه والسلام صحیح سلامت الله تعالی اغزات مدینه تورس نظر هل اهو تفصیلی واقعنا فدریدا چې کوم مشوره وا الله تعالی آیات کې غو ذکر کړي وای یم کرو بکل لذینا او آیات کې چې خو په تدبیر او کستا بار کې کسانو چې کافران دي لیس بیتو کا دې د پاره چې تاکید کی او دې تړي او یک تلو کا د ابو المختری رايوا او یک تلو کا یا تا قتل کی دا د ابو جهل رايوا او یخرجو کا یا تا ستا خروجو کی تا جلا وطنی کی دلی وطن ندیو باسی نداد حشام ابن عمر رایوا ویم کرون او دی تدبیر کو خوبی تدبیری کو استاد قتل ویم کراللہ اللہ خوبی تدبیر کو استاد نجات مکر ویلکی کی خوبی تدبیر تا ندیم یو تدبیر یو منصوبہ جوڑولا او اللہم یو خوبی استاد نجات پر تدبیر جوڑ کو واللہ خیر الماکرین و الله تعالی بهتر تدبیر کوونکی دی نو چا سره چې الله ملوی در رحمان بابا عاشیرم چې الله در سره مل نوی رحمان کله کړی در سره یک تنها یو طرف ته نبی اسلام یک تنها او الله تعالی ور سره بل طرف ته غی لخ کړی د ټولو قبلی کسانو خو غی ناکام شو والله خیر الماکرین بس ته دا موضوع بیا بندي بیا تفصیل بل سیواله يا ايها الذين امنوا ايمان داروا ان تتقوا الله كجرتا سويرد الله نا دانا اتات مكنا برمانين پرهودا يجعل لكم دربك تاستا برقان برقان يوشد برق نور وبصيرت فتح ونصرت ويكفر عنكم سيئاتكم او لری پاکستان سیئاتکم والا گناہون استاسو ویغفر لکم او مات پاکستاسو تلوی گناہون استاسو واللہ ذو الفضل العظیم واللہ واللہ تلا چدے ذو الفضل العظیم خاوند فضلوی دے نو کہا اللہ وللوی بغیر توبینا ماب کولش او توبی سرم اللہ ماب کولش دلوی گناہون دا پر توب شر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ أَوْ يَعْتَدُونَ خُبْيَ غَوَخْ چ خُبْيَ تَدْبِيرُ کو بِكَسْتَا بَارَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَسَان چ کفر کړو لِيُثْبِتُوا كَذِبَ دَپَارَ چ تاوتړي کې دِکِيَو يَقْتُلُوا كَايا قتل کې تالرا او يُخْرِجُوا كَايا جلاوتن کې تالرا دمکې نه لوباسي وَيَمْكُرُونَ وَدِخُطْبَ خُبْيَ تَدْبِيرُ کو د قتل ستا وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ تَدْبِيرُ كَوْ اللَّهُ مَنْصُوبَ جُوْلَ دَنِجَاتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعَلَىٰ چِدَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بِهْتَرْ دِبْ تَدْبِيرُ جُوْلَ اُنْكُو كِي يَا وَاللَّهُ وَلِيدِ يَا اللَّهُ كَرِمُ اخْدَيَ اتْرَازِ شَكَرِ اللَّهُ بَيْزَ